Trójka budzi. Corby, Tash Sultana i Talk It Out. Tak rozpoczynamy dzisiejszą audycję Trójka Budzi. Audycję, w której jak w każdą środę budzimy funkiem i soulem z domieszką R&B i rapu. Justyna Grabasz, Grażyna Oczkowska. Dzień dobry, będziemy z Państwem do godziny szóstej. Oh, I'm gonna try. Lorraine Ellison i Try. Piosenka najbardziej znana w wykonaniu Janis Joplin oczywiście, choć wersja Lorraine Ellison była nagrana parę lat wcześniej, bo w roku 1966. Standardowo przypominam o mailu justyna.grabasz@polskieradio.pl. Informuję też o numerze SMS, na który mogą Państwo do mnie pisać, 71335. Zachęcam do dzielenia się swoim porankiem lub wieczorem, bo podejrzewam, że tych późno kładących się spać słuchaczy też mamy wielu. Już prawie 8 minut po godzinie 4. Ogrom funkowego groove'u, czyli Boogie With Your Baby i Larry Graham. A ja biorę pod lupę dzisiejszą kartkę z kalendarza. Dziś mamy 18 dzień listopada i jest to przy okazji 323 dzień roku. Słońce w znaku Skorpiona wzejdzie o godzinie 7:04. A zajdzie o 15:37. Dzień będzie trwał 8 godzin i 33 minuty. Imieniny obchodzą Agnieszka, Aniela, Karolina, Klaudyna, Odon, Otto, Roman, i Tomasz. Solenizantom życzę dużo słodyczy. No i proszę Państwa, mamy dziś całą masę świąt, ponieważ dzisiaj obchodzimy Dzień Systemów Informacji Geograficznej, Światowy Dzień Bicia Rekordów, Międzynarodowy Dzień Sztuki Islamu, poza tym Dzień Myszki Miki, Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach i Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc, wywołanej przede wszystkim paleniem tytoniu oczywiście. No i tak pomyślałam, proszę Państwa, jutro Światowy Dzień Walki z tytoniem, no to może jakaś recepta, jak to palenie rzucić. Łona, Afrojacks i rzuć to. Żyć postulat, nie mogłeś trafić lepiej, twój brzmi rzuć, a mój na płyta i szluga, rzuć się petem, no prędzej, ziomuś słucha, drżące ręce, trzymaj, strzelę sobie w płuca, najlepsze, że to jego wina, przecież no, znamy, wszyscy się tak tłumaczą, ale palić to ja nie chciałem nawet zacząć, koledzy na to, pal, ja, nie, oni palku, kody macho w kółku, smoliste plus bibułka, zawsze dla przyjaciół darmo, i weź nie skorzystaj, weź się odzwyczaj, w ryju czarno, na ich konto proszę to wpisać, i jednej takiej, co była dość niemiła dla mnie dzisiaj. I przez nią sięgam po ten substytut penisa. Wszystkim zwisa, że podejmę wysiłki. Kwota wsparcia żadna, nawet w komiksach są dymki. Tytoniowa propaganda, kopce z grubej rury. Choć powinienem dbać o przyszłość polskiej kultury, czyli o siebie. Jestem w pazurach tygrysa, jestem robaczkiem szponach Filipa Morisa. Zawiodłem się na urzędnikach, by mnie wśród niepalących powitać. Starczyłaby przecież skromna prohibicja. Poza tym mówił lekarz, jestem klasycznym przypadkiem. Wysysam kiepa, bo wyssałem to z mlekiem matki. Siedząc nad tym tekstem zużyłem dwie paczki. Nie masz wyrzutów jeszcze? To lepiej zacznij. I to szybko, nie wystarczy chcieć, gdy świat jest przeciw. Nad moją krzywdą zużyj więc dwie paczki chusteczek. Ale luz, znajdę prawnika, wywalczę odszkodowanie. Będzie bosko, daj na ćmika, pożycz na faję. Kiedyś oddam ci z nawiązką. Powiedz mi jak to jest, że ogół dziś tak chce do przodu. Podejrz, że rzuca palenie z tyle powodu. I gmina czy powiat przyczyna, typowa to wszczyna. Rzucają palenie dla zdrowia, kpina. I gdyby cenni ci ludzie chcieli ściemnić choć próbę, że to wszystko z mniej przyziemnych pobudek. Ale oni na to nic, bo ten ogień gaśnie w nich przez te rzecz najbardziej zwykłą zdrowie. Więc ty nie trenuj mnie w rozpaczy, tylko rzuć palenie nie dla zdrowia, lecz przeciwko czemuś czy za czymś. Dużo piękniej jest, gdy masz pomysł. Na przykład rzuć palenie przeciwko centrum wypędzonych. Dopiero to jest moralnie czyste, gdy kończysz ze szlugami dla poparcia praw feministek. Po co chcesz okazję marnować? Nie rób tego dla zdrowia, zrób to, nie wiem, dla jedności Słowian. Nie stój obok, rzuć palenie na pochybel wrogom, albo odstaw fajki za tych, co nie mogą. Nie kombinuj przy tym, rzuć te ćmiki przeciw neoimperializmowi Ameryki. Nie uciekaj z planem gdzieś w dal, nie przekonałem cię tak, to zrób to chociaż przeciw planecie mam. Zrób to za nadto, zrób to za ledwo, rzuć palenie za aborcją lub przeciw aborcji, wszystko jedno. Zaatakuj z obu flanek, zrób to przeciwnikowi albo zrób to zakopane. Zdejmij ten nauk z siebie dla CBS albo rzuć palenie przeciw CBA. I za głosem rozsądku nie idź, tylko rzuć palenie dla jakiejś wyższej idei. Boże, nie dbasz o zdrowie, to już wiem, więc krótko znajdź sobie jakiś absurdalny cel i rzuć to. Jak widać, są różne metody na rzucanie palenia. Każda może okazać się skuteczna. 17 minut po godzinie 4. Powoli pojawiają się pierwsi słuchacze. Jest pan Wiktor z Mikołajek, poza tym pan Dariusz, pani Zofia. Dzień dobry państwu. A ja mam dla państwa fantastyczną soulową mieszankę. Therese Martin, Robert Glasper, Night Wonder, Kamasi Washington, Felix. To chyba wszyscy. Utwór, który ukazał się pod koniec czerwca 2020 roku. Freeze Tag. They told me put my hands up and down my head. I think they got the wrong one. I'm sick and tired of running. I've been searching for the love one. I've been looking for the dove. And they told me if I move, they gon' shoot me dead. But I think I'm about to go to love. I've been waiting on the summer. So looking back and wondering how we pulled to keep from under. They told me put my hands up behind my head. I think they got the wrong one. I'm sick and tired of running. I've been searching for the love one. I've been looking for the dove. And they told me if I move, they gon' shoot me dead. But I think I'm about to go to love. I've been waiting on the summer. So looking back and wondering how we pulled to keep from under. They told me put my hands up behind my head. They told me put my hands up behind my head. I think they got the wrong one. I'm sick and tired of running. I've been searching for the love one. I've been looking for a dove, and they told me if I move, they gon' shoot me dead. But I think I'm about to go to love. I've been waiting on the summer. So looking back and wondering how we pulled to keep from under. They told me put my hands up behind my head. I think you got the wrong one. I'm sick and tired of running. I've been searching for the love one. I've been looking for a dove, and they told me if I move, they gon' shoot me dead. But I think I'm about to go to love. I've been waiting on the summer. So looking back and wondering how we pulled to keep from under. They told me put my hands up behind my head. Freeze, tak, to za nami. A ja przygotowałam dla państwa kalendarium. I zaczynamy od roku 1839. Wtedy urodził się Emil Knight Skoda, czeski inżynier i przemysłowiec. W 69 roku kupił fabrykę maszyn z 33 pracownikami, w której wkrótce zbudował gigantyczne przedsiębiorstwo z 4000 pracowników i 200 inżynierami. Produkował głównie broń, był jednym z największych producentów broni w Europie. 12 grudnia 1899 roku jego firma została przekształcona w spółkę akcyjną Skoda Works, gdzie był prezesem i dyrektorem generalnym. 18 listopada to także urodziny Ignacego Paderewskiego, pianisty, kompozytora, działacza niepodległościowego i polityka. Urodził się w 1860 roku. Wraz z Romanem Dmowskim reprezentował Polskę na konferencji pokojowej w Paryżu, zakończonej podpisaniem traktatu kończącego I wojnę światową. Zmarł 29 czerwca 1941 roku. 18 listopada to także ważna data w historii kolei. W 1865 roku uruchomiono linię kolejową z Łodzi do Koluszek, gdzie łączyła się z drogą żelazną warszawsko-wiedeńską. Przez pierwsze miesiące linią wożono tylko towary. Przewozy pasażerskie z Łodzi do Koluszek rozpoczęły się 1 czerwca 1866 roku. A proszę Państwa, skoro o kolei mowa, to jeszcze rok 1918. Wtedy to na wniosek warszawskiej dyrekcji kolejowej Ministerstwo Kolei Żelaznych powołało do życia Straż Kolejową, obecnie Straż Ochrony Kolei. Formacje przeznaczono do zabezpieczenia majątku, utrzymania bezpieczeństwa publicznego, ładu i porządku, ochrony podróżnych i ich mienia. I na koniec rok 1875, w którym Sokrat Starynkiewicz został prezydentem Warszawy. Za jego rządów obszar Warszawy powiększył się mniej więcej o 10%. Liczba mieszkańców wzrosła z około 280 tysięcy do prawie 500 000. Największą zasługą Starynkiewicza było zbudowanie miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego ze stacją filtrów na koszykach. Just wanna live this life forever. wspaniały Jordan Rakey i Wind Parade. A w audycji Trójka budzi pogoda. Dziś na północy i wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i postępującymi od południowego zachodu rozpogodzeniami. Miejscami zanikające słabe opady deszczu i okresami dość silne zamglenia. Na pozostałym obszarze zachmurzenia umiarkowane. W godzinach porannych lokalnie na południu i południowym wschodzie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 8 stopni na wschodzie do 12 stopni na południowym zachodzie i 13 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej. Tylko w rejonach podgórskich Karpat miejscami około 6 stopni. Wiatr słaby, na północy także umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty. Południowy i południowo-zachodni. Tam, gdzie nie ma nas. Piękny, rozmarzony klimat. Bem i bem i dlaczego nas tam nie ma? I już dostałam wiadomość od pana Zbyszka, który za ten utwór dziękuję. Bardzo proszę, serdecznie pozdrawiam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak już się trochę utarło, że tuż po 4:30 prezentuję państwu funkowe i soulowe nowości i dzisiaj też mam ich dla państwa kilka. A zaczniemy od fantastycznej soulowo-funkowej ekipy Ghost Funk Orchestra i ich instrumentalnej wariacji Little Bird. Little Bird, piosenka pochodząca z płyty An Ode to Escapism, z płyty, która ukazała się, proszę Państwa, 12 listopada. Całość to aż 17 utworów, choć zazwyczaj raczej krótkich. Polecam, zachęcam do sprawdzenia całości. Ghost Funk Orchestra, jeszcze raz przypominam. No to może jeszcze jedna świeżynka, tym razem w nieco innym stylu. Oh, bardzo sprężysty jest ten utwór. Mam wrażenie, że to określenie idealnie do niego pasuje. Mofak i What You Get. Utwór z płyty My Town i jest to również listopadowa nowość. Bardzo współcześnie brzmiący i mimo, że bywam dość sceptycznie nastawiona do takich no-funkowych utworów, to ten naprawdę przypadł mi do gustu. Jest energia, dobry groove, nic, tylko tańczyć. Wiem, że dobrze się tańczy do piosenek, które się dobrze zna, bo można też śpiewać. No to może pośpiewajmy. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So dark. Should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And all trochę soulowej klasyki Stand By Me. 14 minut zostało do godziny 6, 5, przepraszam. Pan Andrzej pisze, że właśnie słucha i pije poranną kawę. Ja przyznam, że wczoraj wyposażyłam się w kilkukilogramowy zapas kawy. Myślę, że starczy na kilka dni. Jestem wielką miłośniczką kawy, przyznaję od razu. Przypominam o skrzynce mailowej, proszę Państwa, ponieważ nadal czekam na wiadomości. justyna.grabasz@polskieradio.pl i oczywiście SMS 71335. Drank it till his eyes burned and forgot to eat his lunch. Pain was building to his body, heart so soft it hurt to beat. Oh, wouldn't it be lovely to feel something for yeah, wouldn't it be lovely to feel worth something, huh? I know you can't let go of anything at the moment. Just know it won't hurt so, won't hurt so much forever. Won't hurt so much, won't hurt so much. By the windows where he didn't feel so small, so overwhelmed by all his flaws. I know you can't let go of anything at the moment, just know it won't hurt so, won't hurt so much forever, won't hurt so much, won't hurt so much forever, won't hurt so much, won't hurt so much forever. I know you can't let go of anything at the moment, just know it won't hurt so, won't hurt so much forever, won't hurt so much, won't hurt so much forever, won't hurt so much, won't hurt so much. I know you can't let go of anything at the moment, just know it won't hurt so, won't hurt so much forever. Arlo Parks i Hurt. To za nami. Skoro dziś, proszę Państwa, dzień bicia rekordów, to postanowiłam trochę poszperać w rekordach Guinnessa. No i trafiłam na naprawdę niesamowicie dziwne rekordy. Otóż, proszę Państwa, w Księdze Rekordów Guinnessa znajduje się coś takiego jak najwięcej wygranych tytułów groteskowej twarzy. Już sama koncepcja organizowania Mistrzostw Świata w ogóle w tej dyscyplinie wydaje się dziwna, ale istnieje tutaj również światowy rekord Guinnessa za wielokrotne zdobycie pierwszego miejsca, a tytuł mistrza należy do Ann Woods, która wygrała zawody 27 razy od 1977 roku. Kolejny bardzo ciekawy rekord to najwyższy skok przez poprzeczkę w wykonaniu lamy. Zwycięzcą jest lama o imieniu Kaspa, która żyje w psim schronisku w Port Madoc. Kaspa ustanowiła światowy rekord, przeskakując poprzeczkę o wysokości 1,13 metra. I kolejny absurdalny rekord i chyba mój faworyt. To najwięcej obrotów wykonanych w minutę, uwaga, wisząc na wiertarce. Dość absurdalny pomysł na rekord, ale jednak rekord pobił pewien Chińczyk, uwiesił się na wiertarce, której wiertło utknęło w suficie, po czym ją włączył, no i tak się zaczęło bicie rekordów. Rekord to 148 obrotów, a został ustanowiony podczas show Księgi Rekordów Guinnessa, odbywającego się w Madrycie 23 grudnia 2008 roku. No, jestem ciekawa, czy jest szansa na pobicie tego rekordu? Wiertarki w dłoń i można stać się legendą. Perfumowani chłopcy nie mają czasu na love, szukają szybkich opcji, wow. Oczarowana Daisy nie ma pojęcia, że przespała się z Brianem Tracy, wow. Perfumowani panowie nie mają czasu na love, się podniecają pensją, wow. Doinwestowane żony smucą między sobą przez złote iPhone, wow. Na górze róże, na dole kolce, odkrywam ciszę na nowo. Mówcie mi nowy John Cage, w kalendarzu liczba 2019. Martwi się absurdalnie, martwi się o duet Carters. Lubię Queen Bee, lubię Jay-Z, ale moce straszne, opisane na ity jako iluminackie, bardzo przeraziły, znów czuję, że ciśnie zasnę. Wow, jakbym wciągnął cały Aspen.